الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. سورة أنعام أتم سفارة آيات نمبر 134 135 136 137 د دینه مخکې سبق کې الله پاک دا وفرمایل چې ما تاسو ته پیغمبران درلیږلي دي هر قوم ته که انسانان دي او که پیریان دي دوی ته ما پیغمبران لیږلي دي هغوی ته مې کتابونه ورکړي او شریعت مې ورکړي د معجزاتو سلسله مې شروع کړې وه چې معجزې تاسو ته ښودلې چې تاسو د الله په ذات باندې یقین او بروسه راشي الله وحده لا شریک ذات اومنه دغه پیغمبر اومنه دغه په تعلیماتو باندې عمل وکړي د انسان په ذهن کې یو غلط فهمي راتله چې الله پاک دا دومره ډیر پیغمبران رالیږي دا کتابونه رالیږي معجزات راوړاندې کوي مخکې کوي ذهن ته دا خبره راځي چې د الله دا کبریایي دا لوی ذات د دې دارومدار د هغه د بادشاهۍ انحصار هغه جوړې زمونږ باندې دی چې دونه پیغمبرانې راته رالیږلي دا خدای پاک نعوذ بالله زمونږ محتاج دی کار یې سوچ دا دومره پیغمبرانې رالیږل فرشتې رالیږي کتابونه یې رالیږلي دي معجزې یې راوړاندې کړي دا خو که زمونږ دا بندګي نه وي نو د خدای خدایي به ختمه شي دا یو غلط فهمي کیدی شي د انسان ذهن ته راتله که چېرته مونږه د خدای خدایۍ نه انکار وکړو نو د هغه عظمت او کبریایۍ کې به فرق راشي الله دغه غلط فهمي زمونږه ختموي دلته الله فرمایي زما تاسو ته عجز نشته زه غني او بې پروا ذات یم تاسو دا مه وایئ چې مونږ د الله بندګي نه کوو نو د الله به بندایۍ په خدایۍ کې به څه کمی راشي نه الله فرمایي زما په خدایۍ کې هیڅ کمی نه راځي که دا ټول مخلوقات د الله تابعدار شي د الله په خدایۍ کې ذره بر زیاتی نه راځي او که دا ټول نافرمانه شي د الله په خدایۍ کې ذره بر کمی نه شي راځي یو د دنیا بادشاهان او یو د الله بادشاهي یو د دې دنیا لویوالی دی دا لوی خلک دی او یو د خدای لویوالی دی دې کې د ځمکې او د اسمان فرق د دې دنیا بادشاه هغه محتاج، چې څومره لوی سړی دی هغه محتاج، چې څومره ډیر مالدار دی هغه محتاج دی، او که څومره زیات غریب دی نو هغه محتاج. هر سړی په دنیا کې خدای پاک محتاج پیدا کړی دی. د دې دنیا دا بادشاهان اله بادشاهان دي چې قوم وي، او چې قوم نی بادشاهي به په چا وکړي؟ دا د قوم محتاج دی. تاسو وګورئ، یو بادشاه د وزیر محتاج دی، د یو نوکر محتاج دی. دا څومره لوی خلک تاسو وګورئ، نوکران یې ساتلي وي، ولې نوکر نیسي؟ محتاج دی کنه. که دغه نوکر وي خو د ده کور به صفا وي، د ده اجره به صفا وي، د ده ابادۍ به کېږي. او که چېرته دغه غریب نه وي نو دی خو په خپله صفایي نه کوي، د ده کور به مرانوي، د ده اجره به مرانوي. الله پاک د دې دنیا بادشاهان هغه محتاج پیدا کړي. که مالدار دی هغه محتاج دی، او که غریب دی هغه خدای محتاج پیدا کړي. غریب یې د مالدار لاس ته کینولی دی چې مزدوري وکړه، محنت وکړه، روټۍ به درته میلو شي، ګنې لوږه تنده به درباندې تېرېږي، نار به ناست. نو الله پاک دې دنیا کې دا دنیا دا خلق بادشاهان دا محتاج پیدا کړي، غریبانان یې محتاج پیدا کړي، او یو د الله خدای ده. نو الله داسې ذات دی چې هغه وایي زه د چا محتاج نه یم. دا مه وایه چې ما پیغمبران درولیږل، ما کتابونه درولیږل، معجزات مې درولیږل، نو زه ستاسو محتاج یم. الله فرمایي داسې نه ده. اوس په دې ځمکه باندې تاسو یې، ستاسو نه سل کاله مخکې په دې دنیا نور خلق و. الله وایي هغه مې ختم کړ، لعل ورک شو، زما خدای کې څه کمی راغی؟ نه دی راغی. تاسو به هم ختم شي سل کاله پس، یا به نه نور به راشي. الله فرمایي زه خو تاسو ته محتاج نه یم، نه زما دا دنیا تاسو ته محتاج ده، نه زما دا کائنات تاسو ته محتاج دي، تاسو زما دې مخلوقات او کائناتو ته محتاج دي. که تاسو یو کنه دا هر څه به موجود دي، همدغه ځمکه ده، دغه آسمان دی، سل کاله مخکې خلکو دپاره همدغه و، زموږ دپاره هم دی. الله وایي تاسو به لرکم نور به راول، زه خو محتاج نه یم، زه غني او بې پروا ذات یم. نو ده ونه وایه چې الله پاک یو لاک څلیرویشت زره کموبیش پیغمبران راولېږل، کتابونه او صحیفې یې راولېږلې، ټیم په ټیم معجزات پیغمبرانو له ورکړل، نو الله زمونږ محتاج دی، ځکه دا دومره کوشش کوي. الله وایي زه محتاج نه یم. وربک الغنی، او رب ستا الغنی بې پروا ذات دی، د هیڅ چا پروا نه کوي. تاسو ته پیغمبر درلیږي، تاسو ته کتابونه درلیږي، تاسو ته معجزات درلیږي، نو دا د هغه نه رحم تقاضا ده. الله وایي دا خو زه په تاسو رحم کوم، احسان او ښېګڼه به سره کوم چې پیغمبر درولېږم چې تاسو ته سمه لار وښي، یو شریعت والا ورکم چې په دې پابند اوسېږي، د الله تابعدار به یې، الله به خپل انعامات او احسانات درسره وکړي. دا زما د رحم تقاضا ده. دا ټول مخلوقات، دا څومره کائنات دا الله د دې انسان د پاره پیدا کړی دی، دې مخدوم کائنات جوړ کړی دی. دا انور د ده د فایدې د پاره، سپومې د ده د فایدې د پاره، دا غرونه دریابونه اونې بوټي، دا ټول د ده د فایدې د پاره لګیا دي. الله فرمایي دا خو زما د رحم تقاضا ده. یو طرف ته مې تعجب نشته، او بل طرف ته دا ټول هر څه مې تاله پیدا کړي دي، دا مې د رحم تقاضا ده. وربک الغنی، او رب ستا الغنی بې پروا ذات دی، غنی ذات دی، ذو الرحمه خاوند رحمت دی. ای یشأک اغواړي یذهبکم، بوتلل به وکړي په تاسو باندې، تاسو به ختم کړي. ویستخلف من بعدکم، او خلیفه ګان به جوړ کړي وروسته ستاسو نه، ما یشا هغه چا لره چې خوښه شي. الله خوښه شي تاسو به لرې کړي نور به راولي. الله خو ستاسو محتاج نه دی، نه د هغه دا کائنات ستاسو محتاج دی. الله پاک فرمایي کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، لکه څنګه چې پیدا کړی وی تاسو من ذریه قوم، دا غولان د قوم آخرین د بل، ستاسو مخ کې ابا اجداد تیر شوي دي، تاسو یې د هغوی نه پیدا کړئ. ستاسو هغه ابا اجداد څه شو؟ ستاسو هغه نیکونه او پلاران څه شو؟ هغه لاړل، ختم. الله فرمایي دغسې به تاسو هم ختم کړي، ستاسو نور کسان به راولي، ستاسو روان نسل به راولي په دې ځمکه باندې. الله فرمایي چې زه خو ستاسو محتاج نه یم. ان الله، قرآن مجید کې الله پاک بل ځای کې فرمایي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، الله پاک په خلکو باندې مهربان او رحم کوونکی ذات دی. دا الله د رحم تقاضا ده. پیغمبران یې راولېږل، کتابونه یې راولېږل، سمه لار یې راته وښوله، غلط یې هم راته وښوله، عقل او سوچ یې هم راکړه، پوهه یې هم راکړه. نه، د الله د رحم تقاضا ده. الله فرمایي تا به لرکم نور به راول. کله کله به دې کافر وي. پیغمبر علیه الصلات والسلام چې ستا د احکامات، د الله د احکامات ستا خبره دا مونږ نه منو، دا ته چې سوی دا نه منو. پیغمبر به ورته وي عذاب به د باندې د الله راشي. عادیان، سمودیان، قوم نوح، قوم لوط وغیره وغیره، دا ټول مخکې الله هلاک کړي دي، په تاسو باندې هم د الله عذاب راشي. دوی به وي راوله، عذاب دې راوله. الله پاک ورته فرمایي انما توعدون، بېشکه هغه چې تاسو سره وعده کړې شوې ده لآت، خامخا راتلونکې ده. دا مه وایه چې یاره تاسو به د الله د عذابه بچ. په دې دنیا کې عذاب را نغی، قیامت خو راتلونکې دی. نه قیامت نه ومنکرو، قیامت ته یې نه منه، الله ته یې راتلونکې دی. د الله عذاب قیامت دا په تاسو باندې راشي. وما انتم بمعجزین، او نه یې تاسو عاجز کوونکي خدای پاک لره. الله عاجز نه دی. تاسو باندې وچې دی نو قیامت هم راولي، تاسو باندې عذاب راولي، تاسو باندې مرګ هم راولي، تاسو باندې به هر څه. الله په دې قادر نه مني، خامخا انکار کوي. پیغمبر دلایل بیانوي، معجزات راوړي، بیا هم تاسو نه مني. اے پیغمبر، الله دې ځکه فرمایي ته دوی ته ووایا چې تاسو خپل عمل کوئ، زه به خپل عمل کوم. تاسو خپله لار ده، زه ما خپله لار. ما خپل د دعوت حق هغه ادا کړ. تاسو ته مې خبره د الله د رسول حجة الوداع په مقام باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوته اوچته کړه. یا الله ته گواه اوسېږ، یا الله ته گواه اوسېږ، یا الله ته گواه اوسېږ، ستا دین ما دې خلکو ته ورواس. قل اوایا وته پیغمبره، یا قوم ای زما قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کوی تاسو په خپلو ځایونو کې. انی زتیم عامل، زم عمل کوونکی یم. تاسو عمل کوی او زم عمل کوم. تاسو خپل کار کوی، زه به خپل کار کوم. فسوف تعلمون، زر دې چې تاسو وپوه شئ. من تکون له عاقبۃ الدار، چې د چا د پاره دی هغه انجام دا کور. ښه انجام به چاله په دنیا او په آخرت کې ښه ژوند ورکوم. تاسو ته زر د دې پته ولګي. دلته دا دار ټکي ذکر مفسرینو لیکلي چې هم ته کور د دنیا مراد دی، هم ته کور د آخرت مراد دی. پیغمبر علیه السلام ته وایي، ته دوی ته ووایه چې تاسو خپل کار دی، زما خپل کار. اوس ګورو کامیابی الله چاله ورکوي، او الله پاک کامیابی مسلمانانو لورکړه. تاسو وګورئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې جزیرۃ العرب د مسلمانانو په قبضه کې راغله. د یمن او د بحرین نواحله شام حدود پورې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دا علاقې فتح شو. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام او خلفای راشدین تقریبا په ټوله دنیا باندې د اسلام جنډه ولګوله. ذکر الله وعده ده، كتب الله لأغلبن انا ورسولي. الله وی دا ما په ځان باندې لازمه کړې ده چې زه به خپل پیغمبر اغله کامیابي ورکوم. او دا کامیابي په دې دنیا کې هم ده، لکه ما چې وی دار نمراد دنیا ده. مسلمان به دې دنیا کې هم کامیاب، د الله منون کې هغه په دې دنیا کې کامیاب. او په آخرت کې د آخرت کورم د هغوی دپاره. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. او د قیامت په ورځ کامیابي هغه د مسلمان هم په دې دنیا کې کامیابي ده، هم یې په آخرت کې کامیابي. مسلمان له الله ناکامي نه ورکوي، مسلمان به کامیاب امتحان پرې راولي. الله په نیکانو بندګانو باندې امتحان کوي، دا تاریخ گواه دی په دې باندې. تاسو وګورئ حضرت موسی علیه الصلاة والسلام قوم باندې الله امتحانات راوستل، ابراهیم علیه السلام باندې امتحانات راغلي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو باندې الله امتحانات راوستي. مکه مکرمه کې جون ګران شو، مدینه منورې ته او حبشې ته هجرتونه وکړل، سه شهیدان کړل، ظلمونه او زیاتې ورسره وشوې. جنگ بدر، جنگ احد، غزو احزاب، دا تکالیف و ټول، لیکن قدم په قدم یو یو تکلیف سره الله هغوی ته لارې کلو کړي دي او الله هغوی له کامیابي ورکړي. نو امتحانات کوي الله پاک په خپلو بندګانو باندې، خو کامیابي هغه کافر له نه ورکوي، الله پاک هغه مسلمان له ورکوي. فسوف تعلمون، الله فرمایي زر د تاسو پوه شئ، من تکون له عاقبة الدار، چې د چا دپاره به شي ښه انجام د دنیا او د آخرت. انه شان دا دی، لا یفلح الظالمون، کامیاب به نشي ظالمان خلک. ظالم د ده مقدر کې کامیابي نشته، ظالم ظالم نمراد کافر دي، د کافرانو کامیابي نشته. کامیابی هغه د مسلمان، هغه د ده په تقدیر مقدر کې لیکلی دی. وروستو آیات کې الله پاک فرمایي چې باوجود داغې نه چې دا هر څه ما پیدا کړي، که دوی ته د دنیا مال دولت دی هغه ما ورکړی، که د دوی له ما غلې ورکړي دي هم ما ورکړي، د دنیا چې څومره انعامات دي هغه ټول ما دوی له ورکړي. باوجود داغې نه د دوی حماقت او جهالت ته وګوره. الله یو مثال بیانوي، د دې مشرکانو عربو دا طریقه وه چې غله به وشوه، میوې به وشو، کړې به الله وي، او بیا دوی به دوه ایسې کړي. یوه عیسه به یې د الله په نوم د پاره کېښوده، او بله به یې د هغه بوتانو په نوم باندې کېښوده. که هغه به پیداوار او که هغه به ساري وي، دا د خدای شو او دا چې دین زمونږ د معبودان دي بوتان دي. بیا که چرته د بوتانو هغې کې به څه کمی راغی، د الله دا حیثیې نه به پکې واچوله، وي الله خو غني ذات دی، مالدار ذات، د بوتانو عیسه به یې نه کموله. او که چرته د الله هغې کې به کمی راغی، نو هغه به بیا د بوتانو هغې نه نه اخېسته، هغه به یې نه پوره کول، وي الله دې ته محتاجه نه دي، الله غني ذات، مالدار ذات. الله وی عجیبه انصاف کوونکی، تاسو ووایه چې ستاسو دا غلې چې څومره شوي دي، دا فصلونه هم شوي دي، دا مېوې هم شوي دي، د بوتانو پکې څومره کار کړی دی، د دوی پکې څه دخل دی، د دوی په پیدایش کې دوی ما سره څومره امداد کړی. الله فرمایي دا خو ما پیدا کړی تاسو، دا دولت خو ما درکړی، دا غلې ما درکړی، دا مېوې ما درکړی، استاسو دومره انصاف کوونکی. اول خو په کار دا وه چې دا ټول د الله وي، د بوتانو پکې عیسه د کوم ځای نه راغی؟ پیدا کړې ما دي او بوتان پکې را سره شریک کوې، عیسه پکې هغوی له ورکوې؟ نه، تاسو محنت کړې دي پټي کې، یا نور محنت مشقت هم کړې، دولت هم ګټلې دی، ستاسو پکې عیسه شته چې څه محنت خو هم کړې دی؟ نه، دې زما ته تاسو چې ما لره شریکان ګرځوې، دوی څه محنت کړې دی؟ دې خو پکې هیڅ محنت نشته. او بیا د دغې زیاتي د پاسه بل زیاتي چې د هغوی هغې کې کمی راشي، نو بیا زما د هغې نه یې پوره کوې، او چې زما دې کې کمی راشي نو د هغوی هغې نه بیا ماله نه پوره کوې. الله فرمایي تاسو عجیبه انصاف کوونکی یې، عجیبه فیصله کوونکی یې. دا د هغوی یو حماقت او جهالت الله دې ځکه بیان. الله پاک فرمای وجعلوا لله غرزي دي خدای پاک لره مما ده هغنا زرع من الحرس چې پیدا کړی دي د فصلنا غليدي نيويري ولنعام او د زناورونه سګرزي نصيبا حصا زنا د بوتانو لپاره پکې حصا ګرزي. فقالوا بیاوي هذا لله دا د خدای سره بزعمه په ګومان د دې سره د دې د ګومان او هذا لشركائنا او دا بل حصا دا زمونږ شریکانو لپاره پیدا کړی الله او بیا چې دین تقسیم کې بیا پکې شریکان راولي هغه یې هم پکې حصا کوي. فما كان لشركائهم او هغه چې ویل شریکانو د دوی لپاره فلا يصل الى الله هغه نه رسید خدای هغې ته که د خدای پاک هغې کې څه کمی راشي خراب شي پکې یا نور څه کمی پکې راشي نو هغه بیا د هغه شریکانو هغې نه نه پوره کوي لینه نه الله غني ذات وما كان لله او هغه چې کومه حصه د خدای وي فهو يصل هغه رسي الى شرکائهم هغه شریکانو د دوی ته که بوتانو هغې کې څه کمی بېشې راشي نو هغه د خدای د هغه حصې نه پوره کوي. الله پاک ورته فرمایي سا ډېر بد دی ما يحکمون هغه چې تاسو فیصله کوئ ډېره بده فیصله ده دا یو حماقت دی چې الله بیان لکه قرآن مجید کې یو ځای کې بل ځای کې دا حماقت الله بیان کړی دی. حماقتونه جهالتونه د دوی ټول قرآن د هغې نه ډک دی. د مثال په توګه دوی به وایي الملائکة بنات الله دا فرشتې د خدای لونه دي نو الله پاک هغه ځای کې دا دوی حماقت بیانوي چې عجیبه خبره د ځان دپاره خو زامن خوښوي او ما دپاره لونه خوښوي عجیبه فیصله کوونکي یې تاسو چې ځان له زامن خوښوي خو مال هم زامن خوښ کوي کنه او حماقت یې دقه ځای کې و. دلته هم دوی وایي چې یاره الله خو محتاجه نه دی کنه الله خو غني ذات دی الله په دې څه کوي په خپله حصه باندې نو چې غني ذات دی نو ستاسو جاهل وی کنه بې پروازه محتاج نه دی او تاسو محتاج ستاسو خدایان ستاسو دا معبودان دا محتاج نو محتاج خدای کیدی شي محتاج خدای نشي کیدی نو بیا تاسو خو پخپله د خپلو بوتانو د خدایانو انکار کوئ خو جهال دي کنه اوس دغه ځای ته دوی ذهن نه رسي عقل یې کار نه کوي پخپله د هغوی محتاجي ثابتوي امت خدایانو نه الله پاک فرمایي چې تاسو ډېر بې وقفان یې قمقل یې ډېره بدې فیصلې کوئ دا فیصلې د انصاف نه دي دا د زیاتي دي د ظلم دي د بې انصافۍ دي. دوباره دا سبق وایه وربک الغنی او رب ستا بې پروا ذات دی ذو الرحمه خاوند رحم کوالا دی ان یشا که چرته وغواړي یذهبکم بوتلبو کی په تاسو باندې ویستخلف او خلیفگان بجول کی من بعد کم رستو ستاسونا ما یشا اغا چی خوخیشی کما انشاکم لکسنگا چی پیدا کری تاسو من ذریت قومنا خرین دا اولاد دا قوم بلنا تاسو من تاسو دم نورو نا پیدا کری وی دا غصی تاسو نا بن نور رستو نسل راولی و تاسو بختم کی اللہ پا دیوان قادر دی انما توعدونا بشک اغا چی تاو سرواد کولشی لآت اغرات دن کے دے خامخا برازی چی قیامت تی یا عذاب دے وما انتم اونی تاسو بی معجزین عجز کون کی خدای پاک لرا اللہ نشی عجز کولے اللہ زبردست او دا قدرت خاون دے قل تو آئے پیغمبر یا قوم ازما قوم اعملو عملو کے علا مکانتکم پخپلو زینو کے چسکاوے اوکے انی زچیم عامل عمل کون کیم فسوف تعلمونا زرد چتاسو اپیش من تکونو لہو چدا چاد پار بشی عاقبت الدار آخ انجام دا کور پا دنیا و پا آخرت کے چدا دنیا بخد پاک دا چاخ کئی چاله به خدای پاک غلب اور کوي او کور د آخرت په چا کوي انه شان د لا یفلح الظالمون چې نه کامیابیږي ظالمان فلاح او کامیابی دا د مسلمان مقدر دا د کافر مقدر نه دا وجعلوا او دوی ګرځي لله الله لرا مما ده غنا زرعه پیدا کړی وی من الحرث د فصلنا والانعام او د زناورنا نصیبا حصا وجعلوا نصیبا وجعلوا او دوی ګرځي نصیبا حصا فقالوا پس وی دوی هذا لله دا د خدای پاک د پاره دا بزامهم په ګمان د دوی سره یو ډیری جوړ کی وی دا د الله حصا دا وما هذا لشركائنا او دا د شریکانو زمون د پاره دا یو ډیری جوړ کی وی دا زمون د بوتانو معبودانو دی فما کان لشرکائهم پس هغه چې وی د شریکانو د دوی د پاره فلا یصل الی الله اغه نه رسید خدای غه ډیری ته که د خدای په هغه کې څه کمی بشي راشي خراب شي اغه بیا دا غی نه پوره کوي وما کان لله او هغه چې وی د خدای د پاره فهو یصل الی شرکائهم اغه رسی هغه شریکانو دا غوی ته اغه بیا دا غی نه پوره کوي د الله دا غی نه پوره کوي الله فرمایي سا اډه بد دی ما يحكمون اغه چې دوی کوم فیصله کوي دا دوی چې کوم فیصله کوي الله فرمایي زد دا ډېر بد فیصله نه خ فیصله نه دا انصاف فیصله نه دا اذا پوند دی ځکه دا خبره خو کافر ته الله کوي خو زمونږ لپاره امي او عبرت دی دلته کافر ته الله تنبیه ورکوي خو عبرت پکې زمونږ لپاره ده تاسو وګورئ زمون حالت انداغوی نس بدل ندی اگر چی مونگا مسلمانان دی اغوی کافر خو حالت دا دوانو تقریبا یو شان دی اللہ مونگ لجن را کرے دا وقت را کرے اسانو الفاظو سروی مونگ لے 24 گھنٹے جن را کرے اس 24 گھنٹے اللہ مونگ لے را کرے کمونگو گورو پکار خدا وا چې 23 غنټې مونږه الله له ورکړې یو غنټه هغه مونږه د دنیا ته ورکړې کار روزګار له دنیا له اوس مونږه څومره بده فیصله کړو مونږه د هغوی نه هم بده فیصله کړې ده مونگا یو گینٹا آقای که جماعت لور کرده او تریز گینٹه چی دی اغم دنیا تا ورکوی او دیر بدبخت خلق داسشتا چی دا یو گینٹا منور کرده جماعت یعنی پا یو موز بانده لس منتا وقت لگ یا 15 منت وقتی پیو لگ چی او دسم وسرکی و منزم که ندقا 10-15 منتیم پی لگی نو پینزه مونزه چه سره جماعت ترازی نو گینته نیمه پیلگی نمونگه دا یوه گینته اللہ لوار کرده او دیرش گینته دا مونگه دنیا لوار کرده نسونه بده فیصله پا دا غا یوه گینته که اوز بیا مونگه بله کمه به انصافی کو کچرتا زمون سے کار پیش یو زیاتی کار پکی راش بیا مون دا جماعت غٹیم دا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا بندگی غٹیم اغا خو مونگا اغا زیاتی کار کی لگو اغا خپل دیرشتو گینٹو چی دا دنیا تا مور کرے اغا ٹیم اغیل نور کرو او دا الله دا آغا تیم راخلو او آغا چه دین دا دنیا پا آغا کار کسی ماله بیل کل مشابهت مبوی سره پا کار خود آوا چه دا دنیا آغا تیم که دی آغام ور کرده دا غین هم لک شانده زکا آغا دیر دی آغا دیریش گینتی دا غین هم لک تیم راگشتی او مونگ تس نوی کار را پیخ شوی دی آغام پت لیکن مونگ آغا سی نکو مونگ دا جماعت آغا تیم دا الله دا عبادت و دا بندگی آغا تیم آغا مونگ دنیا تا ورکو زیادی ضروریات ده سمره ناشکری ده سمره حق تلفی ده اللہ ده زمین طول حفاظت ده اللہ پر فرمایی ده گلی پتور ساڑر بد ما یحکمون اغا چی دی کم فیصله ده الله وی تاسو د انصاف فیصله نه کوئ نه بې انصافۍ فیصله کوئ. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمو لسل عمل كل توفيق برعك هنا هنا ما في خلاش شري حاجات فورا وغزة. یا الله کوم بد خصلتونه کوم بد عادتونه دی یا الله دا ټول بد عادتونه زمون په خو عادتونه باندې ولر. یا الله فطرت سلیمه خاوندانو یا الله د فطرت سیئه زمون د طبیعت نه وباسي د بد طبیعت زمون ختم وکړي. یا الله زمون دنیا هم ښه کړي زمون آخرت هم ښه کړي. پیغمبر علیه السلام سنت طریقې خدای زمون جون کې راوړي. یا الله بدعات او رسوماتونه زمون ټول حفاظت وفرما. یا الله مردگان د اهل اسلام وبخښه. بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامل ورکړي. زموږ څومره شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات پوره کړي. قرضداري د قرضونو خلاص کړي. دښمندار د دښمنانو خلاص کړي. یا الله خپل منځ کې مینه محبت او ښه تعلق راولي. خدای زموږ بغض او حسد کافرو سره پیدا کړي. مسلمانانو د مسلمانانو لپاره چې کوم بغض او حسد دی یا الله دا زموږ د زړونو نه وباسي. یا الله زموږ په زړونو کې مینه او محبت پیدا کړي. اتحاد او اتفاق راکړي راولو بې اتفاقونه خدای حفاظت وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.